Закурився дробненький дождик, ді по чистим полю закурився, зажурився мой бідний татулька, по моєму бездоллю зажурився. Не курися, дробненький дождик, ди по чистим полю не курися, не журися, мой бідний татулька, по моєму бездоллю не журися.